وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، والملم الكلاب بأجله. أمي على تنو وأمي على باكده، وقف أمي صلي كيا أكاتي دين باكا شوتو بسوين أنو يجمع شوي أمي صلي كيا كا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا كصحابة أنا كدنجو أنا ما هو ما يفهم لا سيدنا نفكر تسي جدوما من ينعرف يا رب العالمين ألم ينقف من كائن كاهر لا وما ينهو ما صدى الله سبحانه وتعالى في على كان كفو أرجن كنو ننجوين وتمنينكو دينينا وكبروه وبلنا قولي فيني كان في منار التاليك فينا في منار نفاق بوك قصوبة عن الدينين كنا وهي جمعي وإني ما هو ما يودون أكاتي على عيبي رن نفاق الدين لديك كنا يبين نفاق نصر الله عرخ anga don ka fanga walanda timenu na yana me kuma walanda kura inka o walanda in bela jiren kuma boli hakedika hake kadamina aro ta halaka hakela kada se arba don ka hakema adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ k'a daminɛ denninfaya la ka na daminɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka na bila sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka na bila teriɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ hakɛ bɛ adamaden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an da don la o faamaw la k'o fɔ bawo an ka sigida bɛ bolila olu kan. O tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, an k'a dɔn hakɛw kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ hakɛ in bɛɛ kɔntorɔle, fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ barika don adamaden ka kɛta la walima o de bɛ barika bɔ a la, fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ adamaden yɛrɛ ka baara kɛta k'a diya ala ye walima baarakɛta in k'a goya ala ye o de b'o bɛɛ lajɛlen kɔntorɔle. O tumana bi sigida in na ne ni aw bɛna kuma o de kan ka ɲɔgɔn bilasira la ka kuma fɛn kan fɛn min n'a bɛ se ka kɛ sababuya ye k'anw sama k'a gɛrɛ allahu subhanahu wa ta'ala ka hinɛ la. الله سبحانه وتعالى كهنة تسرى وسبب نور دوي جمالي عند بنا دو دلا بشوينا نجاتلا كافو سمي حكاية فم يسر لولا باو قومي فان چامان فلا حكاية سا امي جرني نيوهي bi sigida ninnu bɛ nana kɔfɛ o sigidaw bɛna kuma dusukun de kan adamaden dusukun adamaden dusukun bi sigida bɛna kuma o kan ani sigida nataw dusukun banaw sababu minnu b'a kɛ an da bɛna don olu la k'olu fɔ an ka walanda bɛna boli mun kosɔn an ye dusukun ta k'an bɛ kuma dusukun kan an k'o pereperelatigɛ mɔgɔw ye sababu damadama de y'a to an ye dusukun ta ka kuma dusukun kan bawo n'i sigila k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dusukun jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la o sababu papa minnu y'a to an ye dusukun choisi k'a fɔ an bɛna kuma dusukun kan an da bɛna don olu la k'u walawala mɛ dusukun cɛmu min na a kuma bɛna boli bakuru minnu kan an kan k'o fana walawala adamadenw ye a kuma bɛna boli juman de kan a kuma bɛ boli jɔyɔrɔ min ni importansi min bɛ dusukun na kɔrɔna ye fɛn juman de fɔ a la hadisa ye fɛn juman de fɔ a la dusukun yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni jɔyɔrɔ min ye o bange an bɛɛ lajɛlen ye a filanan fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ dusukun sɔrɔ i n'a fɔ bana bana dɔw bɛ yen olu bɛ yenge dusukun sanfɛ olu dusukun baaraw bɛ adamaden dɔw sɔrɔ an ka mɛ dusukun baara minnu ma an k'an tɛ kɛrɛbanaw ni kiri an k'an t'olu ma olu ye bana ye bana minnu n'olu ye bana ye n'a bɛ adamaden sɔrɔ an k'an t'o ma an ka mɛ fɛn min bɛ adamaden dusukun tiɲɛ ala baara fanfɛ adamadenya yɛrɛ fana fanfɛ o tuma na dusukun jɔyɔrɔ an k'an ka kuma o kan importance min b'a la adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ka diinɛ kɔnɔ an k'an ka da don o la ka kuma o kan n bɛ fɛ mɔgɔw ka nin walanda in lamɛn kosɛbɛ n b'a ɲini ala fɛ mɔgɔw ka nin walanda in lamɛn ka faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ ni nin walanda faamuna adamaden bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni nin walanda faamuna a bɛ kɛ sababu ye ka nɔɔrɔ dɔ bila i dusukun kɔnɔ i bɛ adamadenw fana faamu mɛ ni walanda in ma faamu adamaden i bɛ segin i ka diinɛ kɔnɔ i bɛ segin i ka ɲɛnamaya kɔnɔ dusukun walanda fɛn min bɛ boli adamaden dusukun kan walahi ni dusukun kuma fɔra bɛɛ lajɛlen maa o maa min ye silamɛ ɲuman ye i kan k'i tulomajɔ ka lamɛnni kɛ ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ o kumaw la bawo n'i sigila k'a lajɛ ka dusukun yɛrɛ taabolo lajɛ i bɛna taa sɔrɔ k'a fɔ alahu subhanahu wa ta'ala a ka nafa ni importansi ba di dusukun ma k'a yira k'a fɔ diinɛ yɛrɛ a baara yɛrɛ tɛ taa ni dusukun yɛrɛ tɛ o tuma na jɔyɔrɔ min bɛ dusukun na adamaden ka ɲɛnamaya la an da bɛna don o la a filanan bana minnu bɛ dusukun sɔrɔ an da bɛna don olu la k'o fana walawala a sabanan yɔrɔ dɔw bɛ yen alahu ta'ala bɛ dusukun lajarabi k'a tɛsite k'a lajɛ ka adamaden i bɛ taa sɔrɔ dusukun de bɛ tɛsite farikolo tɛ tɛsite adamaden bɛ alahu ta'ala bɛ n'a ko a bɛ i lajɛ k'i lajarabi k'i lajɛ a bɛ fɛn min lajarabi la o ye dusukun de ye a mako bɛ dusukun de la a bɛ fɛ k'a dɔn est ce qu'i bɛna kɛ ale ala dɔn walima i tɛna ale ala dɔn donc o bɛ kɛ yɔrɔ minnu na position minnu bɛ yen ni alahu ta'ala b'i lajarabi n'o ye k'i dusukun cike k'a lajɛ k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ an da bɛna don olu fana na k'o ɲɛfɔ a naaninan sababu minnu bɛ yen n'o bɛ bana sama ka se adamaden dusukun ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun tiɲɛ an da bɛna don olu sababu fana na sababu minnu bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu sama ka se adamaden dusukun ma an da bɛna don fana na k'o ɲɛfɔ a duurunan sira minnu fana bɛ yen n'i y'o ta a bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun fana furakɛ bana minnu b'i dusukun kɔnɔ ka solution sɔrɔ olu furaw la ka olu furakɛ k'o ban sira minnu kan ka ta n'o kan k'o furakɛ an da bɛna don olu la sigida ninnu kɔnɔ a wɔɔrɔnan an da bɛna don tagamasiyɛn jumɛnw de bɛ yen siyɛn jumɛnw de bɛ yen fɛn jumɛnw de bɛ yen ni adamaden n'i y'a ye mɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ ko a dusukun ka ɲi o tagamasiyɛn ninnu an da bɛna don olu la n'i ko tagamasiyɛn ye i yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ k'i dusukun ka ɲi tagamasiyɛn jumɛnw de fana bɛ yen n'i k'o ye adamaden na walima ni adamaden y'o ye a yɛrɛ la a bɛ se k'a yɛrɛ jate minɛ k'a fɔ dusukun baara b'ale la donc o tagamasiyɛnw ye jumɛn ye an da fana bɛna don olu la k'olu walawala donc nin fɛn wolonwula jɔyɔrɔ min bɛ dusukun na ɲɛnamaya kɔnɔ an ka diinɛ kɔnɔ an da bɛ don o la k'o walawala kelen. Filanan fɛn minnu bɛ dusukun sɔrɔ i n'a fɔ bana bana minnu bɛ dusukun sɔrɔ olu banaw k'olu ɲɛfɔ. yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni ala taala bɛ dusukun lajarabi k'a lajɛ an da bɛ don olu fana yɔrɔw la k'o ɲɛfɔ. sababu minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ sababu ye ka bana sama ka se dusukun ma an da bɛ se olu fana ma k'o ɲɛfɔ. a bɛ furakɛ cogo di ni bana y'a sɔrɔ. sababu minnu bɛ yen n'i y'o sara ta i bɛ se k'i dusukun furakɛ an da bɛ se olu ma k'o fana kun. o kɔfɛ tuguni an da bɛna don fɛn na fɛn min n'a bɛ tali kɛ an da bɛna don fɛn na n'o bɛ tali kɛ dusukun bana dɔw bɛ yen ni adamaden y'a ye dusukun fɛn dɔw bɛ yen ni adamaden y'a ye a yɛrɛ la a b'a jira k'a fɔ ko a dusukun bana b'a dusukun na. ni fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a ye i yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ k'i dusukun fana ka ɲi. o la an da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'o walawala adamadenw ye ni alahu subhanahu wa ta'ala jɛnna n'a ye insha allah rabbul alamin. o tuma na fɛn min ye dusukun bana ye a jɔyɔrɔ balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye mun de kosɔn an bɛ baro kɛ ka bɔ dusukun yɛrɛ la ani importance min yɛrɛ bɛ dusukun na mun kosɔn. bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ sababu dɔw de y'a to an ye dusukun choisi ka kuma a kan. a jɔyɔrɔ bɛ bonya ni sababu damadama de ye. n'i sigira k'a lajɛ jɔyɔrɔ min bɛ dusukun na adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ni alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ cɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. o sababu kama anw bɛ mun fɔ o la sisan an b'a yira balima bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fɛn min ye dusukun ye bɛɛ lajɛlen kan k'i janto a la ka da sababu damadama kan. o sababu ye jumɛn ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'o faamuya ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. o fɔlɔfɔlɔ o de ye alahu taala k'i adrese fɛn fɔlɔ min alahu taala kɛlen ka alakira ci sallallahu alayhi wa sallama a ye baara fɔlɔ min ɲini alakira fɛ k'a k'o kɛ o de ye ka adamaden dusukun saniya. paseke ni adamaden dusukun ma saniya foyi tɛ se ka ɲɛ o kɔfɛ. o de kosɔn i b'a ye alahu taala y'i kanto kuranɛ kɔnɔna na ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سورة الجمعة كوننا إذا يا الله سبحانه وتعالى يبسكون سنيا فو كاكون قرآن كاكون كتابو كالانيني أني دوني سرولي وإذا رأى مدينة كفو ما مني كتابو كالا كسولي بسكون سنيا لنتي أتينا فا maa min n'i fana ka dɔnni sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ ka sɔrɔ i dusukun saniyalen tɛ a t'i nafa. donc o b'a jira an na k'a fɔ alakira nana fɛn fɔlɔ min a ka aayaw kalan k'a ɲɛfɔ sababu minnu bɛ se k'a to dusukun bɛ saniya k'olu siraw ta a y'i mako don o fɔlɔ de la. alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama k'i mako don fɛn fɔlɔ min na o de kɛra dusukun saniya ye. bawo ni dusukun saniyara a bɛ sɔn ala ye a bɛ sɔn ala b'a bila ko min na a bɛ sɔn o fana ye a b'a yɛrɛ kolon ka bɛn alahu subhanahu wa ta'ala ka yamariya kow ma. o de kosɔn alahu ta'ala k'a fɔ ko wayuzakihim ko e b'o ko ala alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'o saniya a bɛ tila k'o ladɔniya kitabu ani kodɔn na. alahu akbar. u b'a yɛrɛ na k'a fɔ adamaden dusukun fɔlɔ de ka kan ka labɛn ka kɔn a fan tɔ bɛɛ lajɛlen ye. ni dusukun saniyala i b'a ye kitabu kalan ani i bɛ dɔnni min ɲini kitabu la olu b'i nafa i bɛ hakilila ɲuman minnu sɔrɔ olu b'i nafa i bɛ kitabu minnu kalan ani i bɛ dɔnni minnu sɔrɔ olu b'i nafa. nka ni adamaden n'a dusukun ma saniya i ka d'a la k'a fɔ a bɛ dɔnni min sɔrɔ a n'a bɛ ko dɔ min sɔrɔ olu t'a nafa. o de y'a to bi su in na an y'an da don dusukun na ka kuma. aw k'a dɔn aw ni ne bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ne min bɛ kuma na ne bɛ se ka si ka kuma aw fɛ ka tilen ka kuma aw fɛ ka tile ka dɔgɔkun kɛ ka kuma aw fɛ ka kalo kɛ ka kuma aw fɛ ka san ni sanw kɛ ka kuma aw fɛ nka ni dusukun ma ɲɛ ne ka kuma in tɛ nafa foyi ɲɛ aw ye nka n'aw dusukun ka ɲi n'aw dusukun saniyalen don walahi ne ka kuma bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ aw dusukun kɔnɔ ne ka kuma bɛ nafa da ani bɔyɔrɔ ɲuman dɔ sɔrɔ aw dusukun kɔnɔ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ne bɛ kuma minnu fɔ la ala y'a kɛ aw dusukun saniyalen tɛ aw dusukun man ɲi dusukun nɔgɔlen don kuma ninnu a tɛ nafa foyi ɲɛ aw ye a bɛ kɛ dɔrɔn de k'a lamɛn wa a tɛ fini a tɛ nɔ bɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka ni dusukun saniyalen don i b'a ye ni bajulu bɛ kɛ ni kuma bɛ ɲɛfɔ ni diinɛ bɛ ɲɛfɔ i dusukun b'a ta i dusukun saniyalen don a jɛlen don nɔgɔ t'a la donc ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ a ko wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan ko ni ala ta'ala ka aya bɛ kalan u kan ala ta'ala ka kumakanw bɛ fɔ u ɲɛna bajuluw bɛ ka kɛ k'u ka limaniyaw bɛ jidi u farikolo bɛ magaya u kan o bɛ kɛ mɔgɔ juma de ye o bɛ kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a dusukun saniyalen don nka mɔgɔ min dusukun saniyalen tɛ wajulu t'o tigilamɔgɔ nafa o ala ta'ala o fɔ kuranɛ fana kɔnɔ a ko mɔgɔ minnu dusukun saniyalen tɛ wajulu t'olu nafa donc n'aw minnu bɛ ne lamɛn ne ka lamɛnni nafa kuma diya tɛ k'a bɛ se kuma na ayi nka e bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la ne bɛ se k'i yɛrɛ e ka diɲɛlatigɛ dilan n'o ye ani ka lahara dilan n'o ye dusukun ɲuman tigi de bɛ miiri o cogoya la i y'a faamu donc o la dusukun fɔlɔfɔlɔ min importance min b'a la o de ye alakira cila ka na dusukun saniya yanni a bɛ adamadenw ladɔnniya kura kitabu la yanni a b'o ladɔnniya ko dɔ la o de kosɔn i b'a ye ibn al-qayyim y'i kanto a ka kumakan na ko ala ta'ala y'i kanto ko wasiya baka fatahir ko i ka fani fatahir k'i ko saniya ko fani min kofɔla nin yɔrɔ in na ko a laɲini tɛ fani yɛrɛ ye dɛ ko a laɲini ko tafsirukɛla bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ ko dusukun de don wa qalbuka fatahir ko i dusukun i ko saniya ala ta'ala ye mun fɔ ala kira ɲinɛ a ko ya ayuha almuddassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir a ko ya e bagabagalikɛbaga ya e datugulikɛbaga kum fa anzir wuli i bɛ bagabagali kɛ n'u ye aya fɔlɔ bi aya fɔlɔ minnu jigila ala kira yɛrɛ kan kum fa anzir wa rabbaka fakabbir i mari i k'o bonyɛ i k'o kɔrɔta i k'o karama i k'o seyira mɔgɔw la o siya ba ka fatahir o tuma i k'i dusukun saniya o b'a yira k'a fɔ ci laselikɛla bɛɛ lajɛlen ka daminɛ alakira la fo kana bila anw bɛɛ lajɛlen na sisan o b'a yira n na k'a fɔ mɔgɔ o ma ni b'i sen da alakira sendanɔ na i kan k'i dusukun saniya mɔgɔ o ma b'i sen da alakira sendanɔ na i ka kan k'i dusukun saniya bawo ala ta'ala yɛrɛ ka alakira yamariya k'a ka dusukun saniya wa siyabaka fatahir bima'ana wa qalbuka fatahir i dusukun ko alakira ala ta'ala yamariya k'a ka dusukun saniya o la o yɔrɔ n'an b'a faamu o de ye importance fɔlɔ ye min y'a to a kumana dusukun kan a filanan importance juman de bɛ dusukun na tuguni i b'a ye ala ta'ala ka yamariya min di ko ka kuma dusukun saniya i bɛna a ye tuguni ale dusukun min filɛ nin ye adamaden n'i sigira ka adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya lajɛ i bɛna sɔrɔ dusukun de ye fɛn ye fɛn min bɛ adamaden gere dusukun de ye fɛn ye fɛn min bɛ adamaden bilasira kan dusukun de ye fɛn ye fɛn min bɛ fɛn yira adamaden na dusukun de ye fɛn ye fɛn min bɛ kɛ a ka bereminɛ ye ka sira tigɛ dusukun de ye fɛn ye fɛn min bɛ a telegide k'a bila ko la i y'a faamu o de kosɔn dusukun de ye ko tigɛbaga ye yani ale de bɛ kow labɛn farikolo tɔw olu b'a kɛ dusukun de bɛ ko plan tigɛ a kan ka kɛ cogo min na a kan ka labɛn a labɛnna cogo min na dusukun de b'o fɛɛrɛ bɛɛ kɛ mɛ farikolo tɔw olu de b'a baara kɛ donc o kɔrɔ ye farisogo tɔw olu bɛ tugu dusukun de kɔ o de kosɔn n'i k'o kuma jateminɛ إذا أبو هريرة رضي الله عنه أكف مكانا أكو القلب ملك والأعضاء جنود أكو دسكون كو دسكون مساكري أبدي مساي كو فرقل تو ولوي أكا كالديوني ني دسكون لدي ويتا سرالي دي كالدي مساي فرقل تو ولوي أكا كالديوني دونك علي بقى فو فرقل تو بتوكاكو نالك أردرو مينتا فرقل تو بو أردرو لكي دونك علي رتبوكا كده علي بو أردرو دي تجمع علي بو أردرو دي سيما علي بو أردرو دي ننكوما علي بو أردرو دي أدم الدين فرقل ديلا جريما دونك فرقل تو بي أكسيون كي دونك علي بي كل ما بغاي سبحان الله دونك كو أولا كو فإذا طاب الملك طاب جنوده كوني طاب جنوده كوني مفاكين ينا aka kele do mini o koroye ni du sku fara tiena aka kele do mi tiena du ko abu hurira ka kumai radiyallahu anhu alaka jamaa ko ko du sku ne ye farsulu farsugo masakei na le nyena arama din farsugo to ko al qalbu bal ko ko du sku ne masak arama din farsulu masakei wal a'ba'u junuduhu fasito fawu farkulu to fawu olu y'a ka kɛlɛdenw ye donc o la ni dusukun ɲɛna kɛlɛbolo kɛlɛdenw bɛ ɲɛ mɛ ni dusukun fana tiɲɛna kɛlɛdenw fana bɛ tiɲɛ dɛ donc a bɛ fɛ ka mun fɔ k'a yɛrɛ la k'a fɔ ni dusukun ɲɛna adamaden bɛ ɲɛ ni dusukun tiɲɛna adamaden bɛ tiɲɛ donc o la an k'a dɔn k'a fɔ dusukun de b'an bila sira kan o dusukun in a jɔyɔrɔ bonya dɔ fana ye nin ye donc mɔgɔ kan k'i janto a la kosɛbɛ o dusukun fana tiɲɛ ni sababu sabanan min bɛ yen n'i sigila ka dusukun lajɛ i b'a ye k'a fɔ min b'a to an bɛ kuma dusukun yɛrɛ kan a sababuba dɔ ye jumɛn ye o de ye mɔgɔ caman ɲinanen don dusukun kɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen o ɲinana o dusukun kɔ mɔgɔ camanba de bɛ yen o ɲinana o dusukun kɔ o mako to dusukun saniyali la olu yɛrɛ ma kima foyi di dusukun ma baara la olu yɛrɛ ma jɔyɔrɔ foyi di dusukun ma baara la dɔw ka d'a kan dusukun de bɛ baara yɛrɛ latigɛ k'a dɔn k'a fɔ ala t'ala bɛ nin fɛ n'i ye baara in kɛ ni dusukun y'a kɛ adamadenw kama ala t'o fɛ n'i ye baara kɛ dusukun de b'a latigɛ ko baara in bɛ ka kɛ adamadenw kama dusukun de b'a latigɛ ko baara in bɛ ka kɛ ala kama ne min filɛ kuma la aw ɲɛkɔrɔ dusukun ne dusukun de b'a latigɛ k'a fɔ ne bɛ ka kuma minnu ni wajulukan minnu fɔ aw ye n bɛ ka kɛ ala kama walima n bɛ ka kɛ tɔgɔɲini kama ne dusukun de b'o latigɛ donc o la o dusukun min filɛ k'o latigɛ nin ye maa caman bɛ yen nin o mako t'o dusukun na olu baaraw la n'adamaden b'a dɔn k'a fɔ ko dusukun de bɛ baara minɛ a n'a minɛbaliya k'o depannen don adamaden dusukun de la donc o la adamaden man ka ɲinɛ i dusukun kɔ dɛ mɔgɔ caman de ɲinanen don a dusukun kɔ bi bi in na dusukun ka kan ka dilan sira minnu fɛ sira minnu ka kan ka ta dusukun ka kan ka fura maa caman yɛrɛ mako t'o la or que bana source bɛɛ lajɛlen ye dusukun ye donc o la o sababu mɔgɔw ka ɲinanba o sababu fɔlɔ y'a to an bɛna kuma dusukun in kan nafa min bɛ dusukun na o sababu y'a to an kumana kan filanan yani dusukun jɔyɔrɔ min b'a la farisogo la o y'a to an kumana kan a sabanan mɔgɔw ɲinani a kɔ o y'a to an kumana kan a naaninan ye jumɛn ye n'i sigila k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ porobilɛmuba min bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na o de ye dusukun ye porobilɛmuba min bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na o de ye dusukun ye porobilɛmuba min bɛ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na o de ye dusukun ye problème ba min bɛ du kelen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na o de ye dusukun ye donc o de la i b'a ye k'a fɔ n'o dusukun sera ka dilan ka bila alahu taala ka sira kan i b'a ye k'a fɔ ko o lahalayaw bɛ ɲɛ k'o bɛ bila ordre la mais ni dusukun min ma ɲɛ wallahi problème tɛ ban dɛ problème bɛ kɛ waati bɛɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ maa d'a ma ni bana bɛ dusukun kɔnɔ maa d'a ma ni problème bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na a duurunan an k'a dɔn k'a fɔ dusukun in filɛ nin ye n'a saniyara ka kisi ka bɔ fɛnjugu bɛɛ lajɛlen ma balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen n'i dusukun saniyara ka kisi ka bɔ fɛn nɔgɔlen bɛɛ lajɛlen ma o bɛ kɛ sababu de ye sababu min n'o bɛ kunnandiya ta ka se e ma diɲɛ in kɔnɔ a bɛ tila ka kunnandiya ta ka s'i ma lahara fana tuguni alahu akbar jaa ni adamaden dusukun saniyara wakati a la e bɛ kɛ jɔn kunnandi ye diɲɛ in kɔnɔ e bɛ tila ka kɛ jɔn kunnandi ye lahara jɔ don o tuma na دسكون ثانية دي جمالي هي دسكون ثانية كابو يعني في بين سونغون يوما كي دسكون ثانية كابو حاشي دي يوما دونك اني كي دسكون ثانية كابو نيون كومو كونياما اني كي دسكون اني بانو بانا نو بي ديبان دسكونا كي دسكون ثانية كابو بلا تيلما كسببو تا سببو منو نو بي كونا ديا لاسيما اني حكلي سي ika diɲɛlatigɛ kɔnɔ ani ka lahara o de kosɔn alahu taala k'i kanto a ka kuran kumakan kɔnɔna na a ko yauma la yanfau malun wala banun illa man ata llaha biqalbin salim alahu taala y'i kanto a ka kumakan kɔnɔ a ko dona don min yaumu la yanfau malun wala banun ko don min n'o lahara jɔ don ye wari tɛ mɔgɔ nafa o don den fana tɛ maasi nafa o don den tɛ nafa ɲɛ o don nafolo tɛ nafa ɲɛ o don fɛn kelen min bɛ nafa ɲɛ o don o de ye maa min nana ni dusukun sanuma ye allahu akbar o b'a yira n na k'a fɔ ni maa min dusukun ka sani ni dusukun kun ka sani biɲɛ in kɔnɔ o de b'i nafa dɛ i kɛla i ye nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ye den caman sɔrɔ i ye nafo hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ biɲɛ in kɔnɔ yan nka ni dusukun kun man ɲi lahara jɔ don ni yɔrɔ tɛ ye dɛ alahu taala ko ko mɔgɔ si tɛ ni yɔrɔ sɔrɔ lahara jɔ don illa man ata llaha biqalbin salim fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o ni dusukun sanuman sera allahu subhanahu wa taala ma allahu akbar subhanallah o tuma na n'an sigila k'a lajɛ sababu wolonfilana min bɛ yen ni n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dusukun fana a ka ba dusukun ka kumakanw ye jumɛnw de ye i b'a ye o de ye ka fɛnw tiɲɛtigiya ale de bɛ tiɲɛ di kow ma ale de bɛ fɛnw sabati a ka baara a ka kumakan o de ye ale ka kumakan ye fɛn juman de ye o de ye ka fɛnw tiɲɛtigiya ani ka fɛnw sabati dusukun kɔnɔ nka ka lamaga n'a ka baaraw juman ye a ka kumakan n ko n ko ye ka fɛn tiɲɛtigiya ani ka sabati nka ka baara ye juman de ye a bɛ baara juman de kɛ a bɛ lamaga jumanw de kɛ o de ye dusukun ka baara dɔ ye juman de ye o de ye siran ani jigiya ani kanu ani k'i jigi sɛbɛ ala la ka siran ala ɲɛ ani k'i ka jigiya ɲuman jigi di ala ye ani ka tila ka ala kanu ani ka tila k'i jigi da ala kan ani ka tila ka siranya sɔrɔ i dusukun kɔnɔ ni ala ye unu n'a ɲɔgɔnnaw olu ye dusukun ka baara n'a ka lamagaw ye a b'o baaraw de kɛ olu de ye baaraw ye baara min ni limaniya yɛrɛ sigilen don olu kan olu de baara ye ni silamaya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ olu baaraw ma ala ɲɛsiranya ni jigiya ɲumanw ni ala kanu ni k'i jigi da ala kan ni mɔgɔ mɔgɔ k'i yɔrɔ jɛ ka bɔ olu la i ka da la k'a fɔ ko i dusukun nɔgɔlen don o tuma na n'i sigila k'a lajɛ i b'a ye fɛn min b'a to sababu segina min b'a to mɔgɔw n'an bɛ kuma dusukun yɛrɛ kan i bɛ maa caman sɔrɔ bi bi na olu banbalen don mɔgɔ dusukun na dɛ toujours olu bɛ mɔgɔ jugela n'o dusukun de dɛ hali n'i nana n'a k'i ɲɛda lajɛ dɔrɔn a b'a fɔ kalisa tɛ ne fɛ bi n'a k'i ɲɛda lajɛ dɔrɔn a b'a fɔ kalisa kɔni ne hasidiya de b'a la n'a k'i ɲɛda lajɛ aw bɛnna bi hali n'a fɔ i ɲinana i b'a sɔrɔ a bɛ mun fɔ a b'a fɔ kalisa ne juguya de b'a kɔnɔ kalisa tɛ ne fɛ donc a bɛ mɔgɔ dusukun ale bɛ mɔgɔ juge n'o ale bɛ mɔgɔ juge k'o dusukun kɔnɔ ale yɛrɛ kɛra ala mangani dɔ ye a b'a dɔn fɛn min bɛ mɔgɔ dusukun kɔnɔ fa bɛ mɔgɔw juge ni o ye subhanallah n'i ka konin dɔ kɛ ale yɛrɛ bɛ wuli k'i juge a b'a yira k'a fɔ peut-être kalisa n'i y'a ye a ye nin kɛ dɔrɔn nin de don donc toujours ale bɛ kuma mɔgɔ dusukun de kan toujours ale bɛ mɔgɔ dusukun de ta ka kuma o kan ale alahu taala ko innahu alimun bizati sudur ko fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ dɛ ko o dɔnbaga ŋanaya de alahu subhanahu wa taala de ale alahu taala dɔrɔn de b'o dɔn donc mais adamaden min filɛ nin ye ale fana ko k'ale b'a dɔn bawo ale bɛ mɔgɔw juge ni mɔgɔw dusukun ye i bɛ taa sɔrɔ ko fitinin bɛ kɛ a bɛ se ka bɛɛ juge n'a ka kɛwale ye a bɛ se ka bɛɛ juge n'o ka dusukunnataw ye bawo fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ ale b'a bɛɛ lajɛlen dɔn donc o fana ye baara ye min b'a to an bɛ kuma dusukun kan donc mɔgɔ min bɛ fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ ko dɔn o de ye alahu subhanahu wa taala ye donc o la i kana jigiya jugu ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma i kana mɔgɔw juge i tɛ fɛn min dɔn fɛn min bɛ mɔgɔw dusukun kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ni aw tɛmɛna ale yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ kungo ka ca a da la, walima i bɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ hakili tɛ e la, walima i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a tun kan ka ko dɔ kɛ a m'a kɛ, i b'a ye ale bɛ commencer ka i ka layiru di dɔ ma peut-être ko k'a degun, a ma se ka telefɔni fagala a bolo, i y'a wele i m'a sɔrɔ, a bɛ se ka miiriya dɔ miiri cɛ a vraiment n ye karisa miiri wele peut-être nin a t'a bila ɲumanyɔrɔ la, ale bɛ se k'i juger peut-être nin ko ɲɔgɔn a bɛ se ka ko dɔ bila i kan ten n'a hakililaw ye. Donc olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min b'a to an bɛ kuma dusukun kan. Donc ninnu faamuna ka miiri kosɛbɛ, donc an b'a dɔn k'a fɔ ko yani dusukun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ni mɔgɔ mɔgɔ ni miirila dusukun na i b'a ye k'a fɔ dusukun kabakoba de don, dusukun ye fɛnba de ye walahi. N'i sigila k'a lajɛ dusukun de bɛ se ka ko, ale de bɛ se ka ko sabati ka tila ka ko kɔntrɛli fana k'o fana kɛ. I bɛ taa sɔrɔ dusukun a b'a yira i la, a b'a yira mɔgɔ la, i bɛ taa sɔrɔ juguya bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ, matigila mɔgɔ bɛ se k'a yira i la k'a kɛ komi ale b'i fɛ. Dusukun de bɛ se k'o fila kɛ. Aa dusukun kɔnɔna ka dun dɛ. Dusukun de bɛ se k'a yira mɔgɔ la a b'i fɛ, a bɛ se ka juguman fana k'i la. Dusukun de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ. Dusukun n'i sera k'a lajɛ i b'a ye fɛn fitinin de don mɛ a ka bon dɛ. Ko min b'a kɔnɔ Alahu Taala dɔrɔn de b'o dɔn. O tuma na an kan ka kuma dusukun in kan. Ninnu bɛɛ ye sababu min yira an na k'a fɔ k'an kan ka kuma dusukun in kan. I y'a ye. O de kosɔn i b'a ye kuranɛ yɛrɛ a kumana dusukun in kan kosɛbɛ. A ye dusukun jɔyɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ. A ye fɛn caman fɔ. Banajugu minnu bɛ dusukun sɔrɔ i n'a fɔ ɲina. Ɲinanba minnu bɛ dusukun sɔrɔ adamaden bɛ ɲina kosɛbɛ o ye dusukun bana de. Dusukun fana bɛ siɲɛ. Alahu Taala ye nin bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ. Ghafla ani ama ani zero ani takalubu ani simizazu ani kafalu ka ani kaswani lahu riyau nifaku hasadu. Alahu Taala nin bɛɛ fɔ dusukun ko la. A ko dusukun yani ko a bɛ ɲina. A ko dusukun bɛ siɲɛ. A ko dusukun k'a bɛ keleku a bɛ jɛngɛ. Dusukun a bɛ yɛlɛma yɛlɛma a tɛ sabati yɔrɔ kelen na. Yani i b'a Alahu Taala fɔ ko rabbana la tuzigh k'i kana dusukun keleku. La tuzigh qulubana i kana dusukun keleku ka bɔ tiɲɛ kan. Donc dusukun bɛ keleku dusukun bɛ siɲɛ. Dusukun bɛ kɛra Alahu Taala kɔfɛ dusukun bɛ siɲɛ. Dusukun fana a bɛ ɲina. Dusukun fana a bɛ tila ka yɛlɛma yɛlɛma a tɛ sabati fɛn kelen kan. I y'a faamu. Dusukun fana a bɛ datugu. Dusukun a bɛ gɛlɛya. Adamaden dɔw dusukun ka gɛlɛn. Adamaden dɔw dusukun datugulen don. A dusukun fana ale de yɔrɔ ye tulon yɔrɔ de don. Ale de bɛ ɲina ka k'i banba ni tulon ye a mako tɛ kɛ foyi la. Dusukun fana yɔrɔ de ale de bɛ yɛrɛyira don. A yɛrɛyira bɛ na ale yɔrɔ de la. A bɛ yanni i bɛ taa sɔrɔ dusukun de bɛ kɛ ale bɛ adamaden bila yɛrɛyira la. Dusukun de bɛ adamaden bila munafikuya la. Ale bɛ munaf dusukun de bɛ adamaden kɛ hasidi ye. Donc n'a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye dusukun ka baara jugu de. Donc subhanallah. Dusukun in ka dɔgɔ nka a ka kɛtaw ka bon dɛ. Donc o la sisan i bɛ taa sɔrɔ résultat jumɛnw de bɛ yen ni mɔgɔ min n'i y'a dɔn k'a fɔ i dusukun yani a bɛ a datugulen don walima Alahu Taala ye tapon adamaden i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ni banajugu ninnu kɛra a dusukun na a résultat bɛ taa kɛ jumɛn ye. A résultat bɛ taa kɛ yani an filɛ k'an da don banajugu ninnu na yani a résultat bɛ taa kɛ i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala b'a dusukun faga a bɛ tapon bila a dusukun kan a bɛ dusukun yɛrɛ datugu a bɛ dusukun yɛrɛ kɛ a tɛ lamaga fiyewu. O dusukun kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka fin. O kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ale tɛ se ka hɛrɛ foyi sɔrɔ. Fɛn fɛn ye hakilisigi ye fɛn fɛn ye basigi ye ale tɛ se k'o sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O tuma na an ka dɔn k'a fɔ dusukun a bɛ bana dɔw bɛ dusukun sɔrɔ minnu n'a bɛ kɛ sababuya ye ka dusukun ka limaniyaw k'o tiɲɛ. Bon n'i sigira k'o kɔntrɛri fana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dusukun dɔw fana bɛ yen ni yani n'ale tugula Ala ko kɔn ka siran Ala ɲɛ k'i jigi da Ala kan ka k'i ka ko bɛɛ sɛbɛn Ala la k'a yɛrɛ depan Alahu Subhanahu wa Taala la i b'a sɔrɔ o dusukun yani a bɛ jigiya ɲuman jigi ni Ala ye. O dusukun i bɛ taa sɔrɔ ale fana a bɛ basigi sɔrɔ a bɛ nɔgɔya sɔrɔ a bɛ Ala ɲɛ siranya sɔrɔ a dusukun fana bɛ kɛ dusukun halasilen ye. A dusukun bɛ kɛ dusukun ye dusukun bɛ Ala fɛ. A dusukun bɛ kɛ dusukun ye dusukun bɛ siran Ala ɲɛ. A dusukun bɛ kɛ dusukun ye dusukun bɛ sabati. a dusukun bɛ kɛ dusukun ye, dusukun min bɛ jigiya ɲuman jigin ni ala ye, a dusukun bɛ kɛ dusukun ye, dusukun min n'a b'a yɛrɛ segin ka taa ala ma, k'a yɛrɛ majigin ala ye. Donc o n'a ɲɔgɔnna caman, n balimaw, o tuma na o résultat bɛ ta kɛ mun ye? O de ye illa man ata Allah bi qalbin salim. O résultat bɛ ta kɛ fɛn ye, fɛn min ni Alahu Ta'ala bɛ dusukun ɲuman di mɔgɔ ma, lahara jɔ don, ala ma ne ni aw kɛla o dusukun ɲuman tigiw la. O tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya min n'an b'a kɔnɔ, ɲɛnamaya kunkurunin de don. Alahu Ta'ala bɛ n'an lajarabi dusukun in na kosɛbɛ. O lajarabi yɔrɔ ninnu, Alahu Ta'ala b'an lajarabi ni fɛn minnu ye. O tuma na an da bɛna don olu la k'o fɔ, a ka ca kosɛbɛ. Alahu Ta'ala bɛ adamaden lajarabi jɔyɔrɔ minnu bɛ yen, komi an y'a fɔ nafa min b'a la, an kumana o kan. An bɛna kuma yɔrɔ min bɛ yen ni Allahu Subhanahu wa Ta'ala a bɛ dusukun lajarabi kosɛbɛ. Wɔɔrɔ an da bɛna don la k'o fɔ, o ka ca. Mɛ Alahu Ta'ala yɛrɛ kanto kuranɛ kɔnɔ a ko wanabluukum bishari walhayri fitnatan wa ilayna turja'un, ko ni Alahu Subhanahu wa Ta'ala n bɛ aw lajarabi ni juguma, n bɛ aw lajarabi ni hɛrɛ fana ye, k'a dɔn aw juma de bɛna baara ɲuman kɛ. Aw juma de bɛ yen n'a b'a dɔn k'a fɔ lajarabili min filɛ nin ye a bɔla ni ala yɔrɔ la. Donc juma de bɛna gaɲe, jɔn de bɛna gaɲe examen in na? Jɔn de bɛ yen ni n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Alahu Ta'ala ka lajarabili min n'o bɛna kɛ a la, ale tigilamɔgɔ bɛna passe, Alahu Ta'ala bolo o b'an lajarabi ni lajarabili nɔniya caman ye. A fɔlɔ fɔlɔ Alahu Ta'ala b'an lajarabi ni alabato ye. Alabato min filɛ ka di an ma ni ye, walahi lajarabili de do dɛ. Jɔn de bɛ yen n'a bɛna alabato, alabato cogo ɲuman na? Jɔn de bɛ yen Alahu Ta'ala ye bato cogo min ko fɔ a ye, a ye fɛn minnu wajibiya a kan, a ye fɛn minnu ɲini a fɛ k'a k'o kɛ, o tigilamɔgɔ bɛ n'o kɛ a kɛcogo la, k'a sɔrɔ a ma tiɲɛni foyi don a la, k'a sɔrɔ a ma kɛ manamana ko la, a k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na? Walahi o ye lajarabili ba de dɛ. Dusukun de bɛ se k'o yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ. I bɛ maa caman ye a bɛ seli nka a tɛ seli la, a bɛ k'a seli in kɛ ani adamadenw ɲɛkɔrɔ, ɲɛkɔrɔ seli le, walima n'a sala sudobagaw ka y'a la, walima n'a sala a k'a fɔ k'ale tun ye silamɛ ye, walima a kana tɔgɔ jugu sɔrɔ sigida kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ seli. Donc juma de b'o farafasiya, dusukun de b'o farafasiya. Donc alabato in fana Alahu Ta'ala b'a lajarabi n'a ye dɛ. Jɔn de bɛna alabato kɛ a kɛcogo la? Donc i k'a dɔn k'a fɔ o ye lajarabili ye. I bɛ lajarabi ni juma de ye? I dusukun de b'o ye. Dusukun ɲuman bɛ mɔgɔ min na, ale de b'a fɔ Alahu Ta'ala ye lajarabi ni bato in ye. Donc ale bɛ bato in kɛ a kɛcogo la. Mɛ mɔgɔ min bɛ ni dusukun ɲuman t'a la, ale mako tɛ bato in na. I y'a faamu? Donc Alahu Ta'ala b'a lajarabi. Place fɔlɔ min bɛ yen ni, jɔyɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ yen ni, yɔrɔ minnu bɛ yen ni Alahu Ta'ala b'a lajarabi, a fɔlɔ fɔlɔ o de ye bato ye. A filanan Alahu Ta'ala b'a lajarabi ni dɔnni fana ye. Ne filɛ ka kumakan minnu fɔ aw ye su in na, o kumakan ye lajarabili de dɛ. Ni mɔgɔ min k'a mɛn ka baara kɛ n'a ye, a bɛ nafa. Ni e mɔgɔ min b'a mɛn ka baara kɛ n'a ye, da yala k'a fɔ walahi a bɛ segin e yɛrɛ de ma dɛ. Donc i bɛ mɔgɔ caman ye yani a ka dɔnni, a ka dɔnni kɛlen don k'a don dingɛ caman kɔnɔ. Dɔnni min filɛ nin ye, ne filɛ a fɔla ne ye dɔnni min kɛ, fitinin min filɛ ne bolo nin ye, o fitinin nin n'a sɔrɔ ne y'o fitinin in kɛ yɛrɛyɛrɛ de kama, ne tɛ baraji sɔrɔ o la o. N'a sɔrɔ ne k'o fitinin in kɛ yɛrɛyɛrɛ de kama, ne tɛ baraji foyi sɔrɔ o la, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fitinin min bɛ ne bolo, n y'a kɛ ala ɲɛtaala ɲɛda de kama, pour que ka diinɛ in dɔn a dɔncogo ɲuman na, pour que ka adamadenw bɛ se k'u ka diinɛ in dɔn, ka sira ɲuman sɔrɔ, sira ɲuman na hakika yɛrɛ ɲuman na. Donc ne bɛ se k'o sira min kɛ, walahi Allahu Subhanahu wa Ta'ala dɔrɔn de bɛ ne sara o la. Donc o hukumu kɔnɔ n'i sigira k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ Alahu Ta'ala b'a lajarabi n'an ka dɔntaw fana ye, an dusukun. A sabanan Alahu Ta'ala b'a lajarabi ni mun de ye tuguni? A b'a lajarabi i b'a ye an bɛ wulili minnu kɛ ka taa Alahu Ta'ala ma. O de bɛ i b'a mɔgɔ mɔgɔ ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ ye weleli kɛbaga de. I b'i ka so kɔnɔ, i b'i ka fami kɔnɔ, i ka kan ka kɛ weleli kɛla de. Alahu Ta'ala k'i kanto, alakira k'i kanto. A ko badili huwa anni walau aya, k'an ye laseli kɛ ka bɔ ale alakira la hali n'a kɛla aya kelen ye. Donc n'i b'i ka so kɔnɔ, i musow ladi, i k'i musow bila sira ɲuman kan. I denw ladi, i k'i denw bila sira ɲuman kan. I teriw ladi, i k'o bila sira ɲuman kan. I sigiɲɔgɔnw ladi, i k'o bila sira ɲuman kan. I jɛɲɔgɔnw ladi, i k'o bila sira ɲuman kan. I dɔnbagaw ladi, i k'o bila sira ɲuman kan. I kokɛɲɔgɔnw ladi, i k'o bila sira ɲuman kan. O tuma na min fana i lajarabili dɛ ni mɔgɔ min fana k'i daje o dawa in fana kan e ma weleli kɛ e ma ko t'a la donc i ka dɔn k'a fɔ o ye lajarabili ba de dɛ alahu taala ko an bɛɛ lajɛlen ye kira manto ye alahu taala k'an fusaya ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye mun na bawo an ɲɔgɔn yamariya ni ɲuman kɛli ye ka ɲɔgɔn fataniya ka bɔ juguman kɛli ma bɛɛ lajɛlen ye da ye de bɛɛ lajɛlen ye welelikɛla de ye alimamu dɔrɔn tɛ welelikɛla ye dɛ an bɛɛ lajɛlen ye welelikɛla de ye donc i jija i bɛ se ka weleli min kɛ ka taa silamaya ma i cɛsiri i k'o kɛ kɛcogo la kɛcogo min n'a cɛ ka ɲi i bɛ kuma fɛn kan fɛn min i bɛ min dɔn o tuma na a naanina o de ye alahu taala bɛ an lajarabi yɔrɔ minnu fana na o de ye i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ yani dawa sabanan in n kan ka kuma o kan kosɛbɛ i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ dawakɛlaw la wajulukɛla mɔgɔw de don u bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se wajulu la kosɛbɛ u bɛ kumakan ɲumanw fɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli fɛn ɲuman kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛyira b'a kɔnɔ walima i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ tɔgɔɲini b'a kɔnɔ walima i bɛ taa sɔrɔ nafoloɲini b'a kɔnɔ walima i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔ fɛn caman b'a kɔnɔ minnu n'o bɛ se ka dawa in fana tiɲɛ a naani na o de ye alikhilafu waljadal i bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔrɔ ale bɛ taa ka taa fɔɲɔgɔnwali de wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ toujours bɛn kan ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale tɛ na ni bɛn ye alahu taala fana bɛ alu lajarabi a b'a lajarabi n'o ye waljadal i bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔrɔ alahu taala b'u lajarabi ni sɔsɔli fana ye waati bɛɛ ale bɛ sɔsɔli la ni mɔgɔw de ye i bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔrɔ alahu taala b'a lajarabi waliltizam bi adabi alkhilaf i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ a ta yɛrɛ mafa ni jani sɔsɔli kan ka kɛ ni jogo minnu ye i bɛ sɔrɔ jogow dafalen t'a la yani o tuma na yani sɔsɔli ba diinɛ la an y'o bɔ a la i b'a sɔrɔ alahu taala bɛ a bɛ na ni mun ye a bɛ wolo adamadenw b'o yɔrɔ tiɲɛ ka bɔ tiɲɛ na a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɛ i bɛ kɛ rasisi ye i bɛ taabolo min kan i tɛ fɛ k'o bila bawo i ni mɔgɔ dɔ ka sɔsɔli k'a la i bɛ to i ta kan a tigilamɔgɔ bɛ to a ta kan a si tɛ tiɲɛ ɲini tuguni donc o fɛn minnu ye sɔsɔli ye sɔsɔli minnu ni a nafa ka dɔgɔ adamadenw k'o yɔrɔ majɛ ka bɔ olu la nafa t'a la alahu taala b'an lajarabi n'o fana ye a sabanan alahu taala b'an lajarabi yɔrɔ jumɛn tuguni a b'an lajarabi ni an ka yani shahawatu ye n'o de ye an negelafɛn minnu b'an na a fɔlɔfɔlɔ o de ye i bɛ taa sɔrɔ adamaden tɔbiya alahu taala b'i lajarabi ni mɔgɔ dɔw ye a bɛ tugu a ni sago kɔ a ni sago n'o de ye yani shahawatu ye a bɛ tugu o kɔ donc i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ mɔgɔ ye a dusukun bɛ sa a dusukun salen don fɛn fɛn ka di ni kun ye ale b'o de kɛ fɛn fɛn n'o de ye jurumu ye fɛn fɛn n'o ye lagosiko ye i bɛ taa sɔrɔ olu k'o de ka d'a ye alahu taala y'ale lajarabi n'o ye fana alahu taala b'i lajarabi fɛn minnu ka di ye alahu taala bɛ tila k'i lajarabi diinɛ kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ fɛn minnu ye subahatu ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn minnu kuma ma fɔ ka jɛya kosɛbɛ diinɛ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ ale b'a banba olu ko de ye ale nɔrɔlen don olu ko de la waati bɛɛ lajɛlen na donc fɛn fɛn ni ɲagami b'a kɔnɔ a b'a yɛrɛ bila olu de la i bɛ taa sɔrɔ nafolo min bɛ yen n'a ɲagaminen don a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲagami bɛ nafolo in na mɛ k'a yɔrɔ majɛn a la ka siran ala ɲɛ k'i yɔrɔ majɛn o la nɔnɔnɔ a b'o nafolo ta a b'o don donc olu ye lajarabili fana de ye i bɛ sɔrɔ alahu taala bɛ mɔgɔ